olsaydın da seni vermezdim. Feleğe, feleğe, feleğe. Güzel Osman, başın için olsun da salma beni dileye. Annen huridir de sen benzersin meleğe. Neneyle bahtı karam neneyle. Çık Suriye dağlarına da bizim meleğe eyle. Aman neleyle. Gel kara yazılım gel, gel sınadan azdım gel, gel bahtı karam gel oy. Başına nenele, nenele bahtı karam nenele. Çık Suriye dağlarına da bizim ele ele ele. Yazılım gel, gel sınadan yazdım gel, gel bahtı karam gel oy.